Oluka mpe na boma nzoto mpona yo na mwana mobali na vandi okoluka kaka trouble toswananga na yo otoboyanga osali ba demarche nyonso ekoki likambo okobosanaka pete tolata na misapi bolingo yango ebomaki sasa na zuwa likambo moko nakoyokaka na bato balobi mobali ata musa yo moto azali na shok eleka awa na mokili nakoyoka na mato ye namoni mpena miso mbanda na nga elaka moko nakoyebisa yo ata toboyani olingwaka munga nzimbo napebisi ngongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka tina nini obongoli makambo la joli napebisi ngongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka tina nini obongoli makambo mama sumbi elaka moko nakoyebisa yo ata toboyani bolingwaka munga nziko napebisi mbongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka tina nini obongoli makambo la joli napebisi mbongo mpona situation na yo nasali maso mobali akosalaka tina nini obongoli makambo mama sumbi motema nanga nakoka te kobondela na molimo nanga nakoka te kosala zuwa nayebisaki yo nazali nzinzi biloko yo kolambela mbandanga na kolia liboso na ye yeba lisusu nazali ngungi ata obomami wapi nakomona yo motema nanga nakoka te kowela na molimo nanga nakoka te koswana ya solo kutu banda tokata likasa baina basepela mote nalatela yo bilivivanga owanga nakinga na ntongo epai ya mbanda omekolakisa tupeto ntango wanga naki yesu na ntongo mabanzo nanga nakoka te kobunda mayele nanga nakoka te kokosa thank you. Est-ce que abonné